Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, yani kızmak. Bir kimse bir kişiyi çok seviyorsa, onu sevenler de sever. Ona kızanlara da tabii kızar. Mesela bir kişi evladını, tabii herkes evladını sever. Evladını sevenleri de sever, hoşuna gider. Ama bir kimse evladına yan bakarsa, kötü gözle, ona tabii kızar. İşte bir kimsenin imanı kuvvetlendikçe ve kişinin gönlünde Allah sevgisi güçlenince, bu kişi Allah-u Teala'yı sevdiği gibi Allah'ı sevenleri, Allah'a yönelenleri sever. Tabii Allah'ı sevmeyenleri, Allah isteyenler de sevmez. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Zuhruf ayet 67'de Estaizubillah, Bismillah. El-ehillâvi yevmi izin ilahür. El-ehillâvi dostlar. Birbirini sevenler, ahbaplar. Tabi bu dostluk, dünyadaki dostluk buradaki anlama geliyor. Yevmeyizin o günde, mahşer gününde, hesap gününde bâluhum libâldın adü. Bazısı bazı için, yani bunlar birbirine düşman olacaklar. Kimler? Dünya için, dünya yararı için, nefis adına, şeytan adına, kötü yolda birbirini sevenler, beraber günah işleyenler, burada dost olanlar, yarın tabii kıyamette, mahşer gününde birbirine saldıracaklar, birbirini itham edecekler ve aralarında düşmanlık başlayacak. İllel müttekîn, ancak müttekiler bunları birbirine orada düşman olmayacaklar. Onların dostlukları devam edecek. Dünyada bile bazı kişiler bir suç işlemek için bir araya gelirler. 3-5 bir araya gelirler. Bir suç işlerler. Sonra yakalanınca tabii her biri cezadan kurtulmak veyahut da az ceza almak için suçu birbirine atarlar dünyada bile. İşte ahirette böyle olacak. Dünyada bir araya gelenler, Allah'ı isteyen edenler, birlikte alkol içenler, kumar oynayanlar, fuhuş yapanlar, her türlü kötülüğü yapanlar, tabii mahşer gününde gerçeği görünce, o cehennemi görünce birbirine karşı düşman olacaklar. Ancak müttakiler Allah'tan celişanü dünyadayken korkanlar, Allah'ın celişanü emrine itaat edenler ve Allah için birbirini seven dostlar dünyada. Yani bunların dostluğu sırf Allah için olanlar. Bunda buyuracak ki orada Mevlamız, ya ibadi, ey kullarım, Allah yapacak bunlara. La khufin aleykümül yevme ve la entüm tahzenül, Mevlam buyuracak. İki kişi tabii daha çok da grup olabilir de, Allah için birbirini sevince. Yalnız bu Allah için sevme konusu çok hassas bir denge üzerine olması gerekiyor. O kadar hassas bu konu, o kadar dengeli konu ki insan bunu kendi bazen fark edemez bile. Mesela aynı gruba dahil olanlar dünyada, tabii bu dini grup olarak da, aynı ekole dahil olanlar, hatta aynı bir müşte bağlananlar, sır bundan dolayı bunları birbirini severlerse, eğer başka grupta olanı böyle sevmezlerse, bu tabi Allah için olmuyor yine böylece. Bu olmuyor böylece. Bunun tabi örnekleri de çok. Bunların dostluğu, sevgileri Allah için olmadığı için dünyada bile devam etmiyor. Öyle kişiler tabi görülüyor ki aynı gruba dahiller, sonra aralarında bir bölünme oluyor, ikiye ayrılıyorlar veyahut da biri oradan çıkıyor, başka bir gruba gidiyor, bir şeye gidiyor. Onu hemen o anda düşman belliyorlar. İşte Allah işi olmayınca tabi bunlara parçalanma oluyor. Eğer bir kimse Allah için birini seviyorsa, bunun tabi alameti var. Bu da şudur. Bu Allah için sevdiği kişi, ki kardeşlik, manevi kardeşlik demektir. Ondan dünya açısından bir fayda görse, bu sevgisi artmayacak aslında. Eğer dünya açısından bir zarar da görse, bu sevgisi eksilmeyecek. Hatta Allah için sevdiği kişinin manevi olarak da bir kusurunu da görse, onda yine soğumayacak, ona yardımcı olacak, onun daha iyi olmasını çalışması gerekiyor. İşte Allah Teala buyuracak mahşer gününde, ya ibadi, ey benim kullarım, böyle buyuracak mahşerde. Allah için birbirini sevenlere, la havfün aleykümün yevme, bugün sizlere korku yok Mevlam buyuracak. Mahşer gününün en dehşetli anı korku. Korku. Kabrinden fırlayıp mahşerde toplanan insanlar. O kızgın güneşin altında beyinleri kaynarken, ayakları tabandan yanarken, ciğerleri kuruyup dille sarkarken ortaya cehenneme getirilecek. Cehennem ateşinin saçmaya başlayınca korkunç bir an olacak. Tabii kimse kendine güvenemiyor anda. Ne olacağını bilemiyor kimse böyle. İşte öyle korkulu bir anda buyuracak ki Mevlam Allah için birbirini sevenlere, ey benim kullarım, yani benim için Mevlam buyuracak birbirini seven kullarım, size bugün korku yok, korkmayın. Yani hesabınızda öyle pek çetin olmayacak. Size cehennem yok. Ve la entüm tahzenün, ve sizler mahzun da olmayınız. Size hüzün yok meydan buyuracak. Korku tabi geleceğinde, hesaptan, cehennemden korku, mahzun, hüzün duymada, bu da dünyadaki geçen hayatından, ah yapamadı, üzülmeyiniz. Ellezine amenu, bir ayatına ve kânü müslümin. Bu müttekiler kullar, nasıl kullar insanlar bunlar? Ellezine, bunlar öyle müttekiler ki Allah birbirini sevenler, âmenü bi ayatina, ayetlerimize iman ettiler, Allah buyuruyor. Allah'ın indirdiği ayetlere, Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın her emrine, Allah'ın her bildirdiği şeyine inandılar. Ve kânü müslümin, ihlasla İslam'a sarıldılar ve imanın gereğini de yaşadılar. Önce tabi inanmak gerekiyor, iman etmek gerekiyor. Allah'ın emirlerince de şanü, işte namaz farzdır, oruç farzdır, zekat farzdır, hac farzdır, işte alkol haramdır, şu haramdır, şu günü hatırı diye Allah'ın bildiği ayetten önce iman gerekiyor. Ondan sonra da İmanın doğrultusunda gereğini yapmak, İslam yaşamak. Onlara şöyle buyurulacak mahşerde, üdühülü cennete, buyurun cennete girin denecek onlara. Yani bunlar Sırat Köprüsü'nde yanmadan, cehenneme düşmeden hiç korku çekmeden bunlara öyle buyuracak. Üdhulül cennete, buyurun cennete giriniz denecek. Entüm ve ezvacüküm, siz ve eşleriniz, zevcileriniz de Mevlam buyuracak. Bir kimsenin tabi dünyadaki eşi, hanımı, zevcisi de tabi kadınsa onun tabi zevci, kocası da Allah'ın izniyle imanlı ölürse inşallah günah da fazla olmazsa Rabbim onlara da eşlerine bağışlayacak. Tuhberun, çok sevinçli olarak neşe ile yüzleri gülümseyerek, yüzleri nur gibi parlayarak cennete girecekler bunlar. Böyle girecekler. İşte demek ki dünyada Allah'tan korkmak Celle Şanlı'yı, Allah'a eşleymişsin birbirini sevmesi insanların. Şimdi inşallah bir hadislere bakalım inşallah. Allah'a eşleyen sevenlerin durumları. Peygamberimizin buyurduğu bir hadis-i şerifte, hadis-i şerif, Buhari'de, Müslim hadis-i şerifte, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, yedi kişi, yedi sınıf, yedi bölük insan, bunlar mahşer yerinde güneş altında yanmadan arşın gölgesinde bekleyecekler. Bunu tabi yedisini saymayacağım. İşte bu yedi gruptan biri de kimler bunlar da? Ve recülani, iki kişi ki tehabba fillahi, bunları birbirlerini sırf Allah için sevdiler. Yani burada tabi incelik var burada. Sırf Allah için sevdiler. Başka amaçları yok. Ayrı grupta olsa, şehirleri ayrı da olsa, ayrı camide namaz da kılsalar bunlar, ama madem ki ikisi Allah yolunda, haramdan sakınıyorlar, günahtan kaçınıyorlar, ibadetini yapıyorlar, ikisi de Allah yolunda olduğu için, demek ki iki kişi birbirlerini Allah için sevdiler. İctema aleyh, Allah sevgisiyle bir araya geldiler. Otururlar, konuştular, muhabbet ettiler. Ve teferrak aleyh, yine Allah sevgisi buna sabit kalarak ayrıldılar. İşte bir kimse böyle dünyada Allah için severse birisini, Allah için böyle kardeşlik olursa, demek ki bunlar mahşer yerinde güneş altında beklemeyecekler. Arşın gölgesinde orada elhamdülillah gölgelenecekler. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif Müslim'de, Allah Teala buca kıyamet gününde eyne mütehabbune bi celali, hadisi kutsi yani bu. Peygamber bunu bize naklediyor. Allah Teala buca kıyamet gününde eyne mütehabbune bi celali, benim celalim hakkı için birbirini sevenler nerede bunlar? Allah buyuracak mahşerde. اَلْيَوْمَ اُذِلُّهُمْ فِي الظِّلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّ. Böyle buyuracak onlara. Şimdi tabi iki kişi, tabi iki grup da olabilir bunlar böylece. Çok olabilir. İşte demek ki karşılıklı insanlar eğer sırf Allah için birbirini severlerse Allah bundan tabi çok razı oluyor. Allah'ın hoşuna gidiyor bu. Niçin? Başka amaçları yok. Çıkarları yok. Hiçbir art niyetleri yok. İşleri bir, kalpleri bir, gönülleri bir, dilleri bir. Sırf Allah için birbirini seviyorlar. Allah için bir araya geliyorlar. Allah için oturup konuşuyorlar. Birbirlerine Allah yolunda yardımcı oluyorlar ama böyle. Yani şöyle yapalım, böyle yapalım, bak şu ben şeye duydum, ben böyle okudum gibi yardımcı olmaları. Allah Teala bunlara buyuracak ki, nerede benim için sevişenler, benim sevenler? اَلْيَمِ اُظِلِّهُمْ فِي ظِلِّهِ Onlara bugün gölgemi alacağım Mevla buyuruyor. Yani burada gölge, himaye, koruma mı alacağım Mevla buyuruyor. Bunlar mahşerde özür olarak Allah-u Teala'nın korunmasına olacaklar mahşerde. Hazreti Muaz buyuruyor, Muaz bin Cebel Hazretleri buyuruyor. Peygamber işittim diyor Aleyhisselam Hazretlerinden. Allah-u Teala şöyle buyuruyor kutsi hadiste. El-Mütabbune fi celali. Benim celalim hakkı için Allah buyuruyor. Birbirini sevenler. Lehüm menabiri. Onların için mahşerde minberler, minber tahtlar kurulacak. Tabi nasıl olacak bu tahtlar? Büyüklüğünü bilemiyoruz tabi. Fakat bunda tabi ağaçtan olmayacak da keresteden min nurin nurdan olacak. Yani nurdan tahtlar, minberler kurulacak. İşte dünyada Allah için birbirini sevenler, gerçek müminler mahşer günü onlar üstü oturacaklar. يَغْبِدُهُمْ مُنْ نَبِيُّونَ وَشُّهَدَى Allah için sevenler nurdan tahta üzerine oturunca tabi nur kesilecekler, her nur olacaklar. O kadar ruhsa feyizler zekil alacaklar. Bunları gören peygamberler, şehitler bile bunlara gıpta edecekler. Tabi peygamberlerin makamı bunlar üstün makamları. Fakat bunların da makamları o kadar güzel olduğu için yani peygamberler, şehitler tabi sevinecekler, bunlara gıpta edecekler. Tabiinden bir zat vardır. Ebu İdris el-Havlani Hazretleri. Havlan yani Şam'ın bir karyesidir, köyüdür. Bu zat buyuruyor kendi tabiinden. Yani peygamberimizi görememiş ama sahabe erişen kişilere tabiin deniyor. Hatta bu zatın çok menkıbeleri vardır. Açık keramet sahibidir kendisi. Bu zat buyuruyor ilk defa Şam'a gittim diyor. Şam mescidine gittim diyor. Şam mescidine gittim diyor. Bakıyor bu Şam mescidinin camisi yani gidince bakıyor. Bir yığın halk toplanmışlar. Halkı olmuşlar. Çok büyük kalabalık. Bu da merak ediyor. Acaba ne var? Niye toplanmışlar diye. Gide bakıyor. Bir kişi oturuyor. Şöyle genç, en azından yaşlanan, pek yaşlı değil. Fakat çok güler yüzlü, böyle çok sevimli, sempatik, nurlu bir kişi. Ona göre seviniyor. Halk ona bir şeyler soruyorlar. Ona cevap veriyor. Bu da merak ediyor. Men huve. Kim bu zat? Diyor. Herkes buna gıpta ediyorlar. Herkes ona bir şey öğrenmek istiyorlar. Kim bu? Diyorlar ki o peygamberimizin sahabelerinden Hazreti Muaz bin Cebel diyorlar. Tabiin Hazretleri yani peygamberimizi göremeyenlere tabi sahabe gören tabiin deniyor. Bu tabiin hazretleri peygamberimizin dönemine çok yakın kişiler. Çoğu hayattaydılar peygamberimiz zamanında. Hayattaydılar. Kimi çocuktu, kimi şu buydu. Hatta kimi biraz yaşlı olmakla beraber iman ettiği halde peygamberimizi görmeden ama nasip olmamış. İhmal etmiş de, gevşek durmuş, peygamberimizi görememiş. Bu peygamberimizi göremeyenler, peygamber vefatını duyunca hepsi yandı bunlar, yandılar. Bunların başlasan kıyamet kutu başlarına. Pişmanlık böyle. Nedamet bunlar da böyle. Kendi kendine yeme işin için kendine ya böyle işte. Neden ben Resulullah'ı hayata göremedim diye böyle işte. Göremedim diye. Bunlar Peygamberimizin sevgisini sahabede aradılar böyle. Yani Peygamberimizi gören gözler, Peygamberimize beraber bulunanlar, Peygamberle yaşayan sahabeler ona yöneldiler. Nerede bir sahabe gördükleri zaman hemen sahabe etrafını çevreleri otururlar, etrafı otururlardı. Bütün gözleri sahabelerin yüzünde ondan bir şey duymak için çırpınlardı. Bu Ebu İdris Havlan Hazretleri de Hazreti Muaz bin Cebel'in Peygamberimizin sahabelerin olduğunu duyunca özellikle Hazreti Muaz bin Cebel Hazretleri Peygamberimizin çok sevdiği bir kişidir kendisi. Helalı haramı bilenlerin başta o gelir sahabe içerisinde. Her gün başka özelliği var sahabelerin. Bu kişi şöyle diyor kendi kendine, ben de inşallah diyor, yarın sabah namazına çok erkenden gideyim mescide. Mescide de içeride kapıda Hasan Muaz bin Cebel'in gelmesini bekleyeyim. Onunla özel bir görüşeyim diyor. Yani ona kendisi sevdiğimi söyleyeceğim diyor. Bu zat ertesi sabahı erkence mescide gidiyor ama bir de bakıyor ki Hasan Muaz bin Cebel Hazretleri ondan önce mescide gitmiş, namaz kılıyor. Hazreti Muaz bin Cebel'in namazı da çok uzun namaz kılıyor. Yani kıraatı uzun olur, çok kıraatı böyle işte. Bazen sabah namazının bir rekatında Bakara Suresi okurmuş böyle işte. Yani Kur'an-ı Kerim'e doyamayan bir zat böyle. O Kur'an'daki halaveti, manevi tadı alan Kur'an'da. Kur'an'daki esrara vakıf olan böyle. Kur'an'daki manevi feyizleri içine, gönlüne sindiren, öyle Allah kelamını aşık olan bir zattı kendisi. Ve hatta Peygamberimiz onu Yemen'e göndermişti. Hayattaki Peygamberimiz Yemen'e göndermişti vali olarak. Tabi o zaman valilere hem de imam oluyorlardı, namaz kılıyorlardı. Hazreti Muaz bin Cebel Hazretleri namaza doymuyor. Kur'an'a doymuyor, yanmış. Öyle kişi, yeni Müslümanlar bazıları ona ayak uyduramadılar. Onu şikayet geldi, peygamberimize geldi. Şey geldiler. İşte bu zat diyor, ben diyor mescide gittim. Ondan evvel gideyim. Onun kapıda bekleyeyim. Niyetle gittim. Ama Hazreti Muaz benden evvel gitmiş. İçeride namaz kılıyor. Oturup onun namaz bitmesini bekliyor. Hep oturuyor. Hazreti Muaz selam ertesi yanına gidiyor. Önce selam veriyor. Süme kultu Hazreti Muaz'a şöyle diyor. Ya Muaz vallahi inni lehubbike lillahi. Aynen bunu söylüyor. Süme kultu diyor. Önce selam verdim. Sonra şunu söyledim diyor. Vallahi Allah'ım ederim ki inni ben leuhibbuke lillahi. Ben seni sırf Allah için seviyorum diyor. Sevmiş, Allah için sevmiş. Fekale Muaz. Hazreti Muaz şöyle diyor. Allah'ı. Bu da yani çekilecek yukarı. İki emza burada da. Allah'ı anlamında. Allah'ı sen beni gerçekten Allah için mi sevdin? Bakın, demek ki Allah için sevmek öyle kolay bir şey değil bakınız. Hazreti Muaz bin Cebel gibi büyük bir sahabe, büyük bir sahabe kendisine seni Allah için seviyorum diyen bir kişiye bunu soruyor bak. Fekale Allah'ı sen beni Allah için mi sevdin? Yani dikkati çekiyor oraya. Bunun olmadığını söylüyor. Fekulti Allah'ı. Ben cevap verdim diye. Evet ya Muaz. Allah için sevdim. Fekale Allah'ı. Tekrar yine bana sor diyor. Allah için mi sevdin? Tekrar bana sordum. Kulti Allah'ı. Evet dedim diye tekrar. Ben seni Allah için sevdim. Tabi bu kişi de tabiin kendisi de gerçekten de çok muhterem bir barat kendisi de tabi iç dışı bir bunların birileri. Evet Allah için sevdim diyor. Hazreti Mab'ın tutuyor ridasından cübbesinden kenara çekip oturtturuyor. Fekale sonra bunu şöyle diyor. Ebşir. O hale sevin. Müjdeler olsun sana. Sana bir haber vereyim diyor. Ben diyor Resulullah'ta işittim ki diyor. Hazreti Mab'ın sahabe. Ben de işittim Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretlerinden. Yekulü Peygamber şöyle demişti. Allah Teala buyurdu ki vecibet muhabbeti limtahabbine fiyye. Hazreti Mab'ın işini şöyle müjde veriyor. Allah Teala Hazretleri buyurdu ki diyor Kudüs Hazretleri'nde vecebet mehabbeti. Allah Teala buyurdu diyor. Vecebet mehabbeti. Benim de muhabbetim, sevgim vacip oldu. Yani kesin oldu. Kimlere? Lil mütehabbine fiyye. Sır benim için, sır benim için birbirini sevenleri sevmek artık bana da gerekti Mevlam buyuruyor. Ben onları sevdim Mevlam buyuruyor. Böylece. Yani bu da artık tahakkuk etti, kesinleşti. Ver mütülasını fiye benim için bir yere gelip oturanlar. Ver mütülasını fiye benim için birbirini ziyaret edenler buyuruyor. Hasım Maaz buna bu şekilde buyuruyor. Demek ki kim ki Allah için birbirini severlerse Allah da buyuruyor benim de onlara karşı sevgi muhabbetim artık gerekli vacip oldu Mevlam buyuruyor. Tabi Allah Teala bir şey üzerine Allah Teala üzerine bir şey vacip olmuyor. Yani bu demek ki bu şekilde otomatikman Allah da onları sevmiş oluyor. Peki bir de şöyle olabiliyor. Mesela bir kimse bir kişi Allah için seviyor. Uzakta ama ya ismini duymuş, işte karşıdan görmüş. Kendisine bundan bazı olayları anlatmış kendisine. Hatta daha önceki dönemde yaşamış. Yaşamış. Bir kimse böyle bir Allah için seviyor. Bu ne olacak bunlar da? Buyuruyor Resulullah. Bunun da hakkında da Aleyhisselam Hazretleri lev enne abdeyni teabba fillahi birbirini Allah için seven iki kul, iki kişi ehadiyuma bil maşrikı vel ahiru bil mağribi bunların biri maşrikta doğuda olsa biri mağribta batıda olsa yani biri dünyanın bir ucunda, dünyanın bir ucunda olsa. Tabii eskiden telefon da yoktu böyle. Haberleşme imkanları da yoktu. Ama bir kimse duymuş, görmüş, görmemiş. Demek iki kişi, biri doğuda, biri batıda olsa, bunlar birbirleri Allah için sevmişlerse, dünyada bunları görüşemeseler bile, Cema benihma yevmini kıyameti. Allah Teala kıyamet günü ikisini bir araya getirecek mahşerde. Getirecek. Yekul hazellezi kunte tuhibbü fiyye. Buyuracak ki Mevlam hangisi daha çok sevmişse onu şöyle buyuracak. İşte bu benim sevdiğim kişi bu buyuracak kardeşler. Yani kişi dünyada bunu görmemişse bile veya tanımıyorsa bile ona Mevlam buyuracak. Ey benim kulum, sen bunu benim için sevmiştin, işte sevdiğin kişi bu diyecek, beni gösterecek böyle işe. Bunun için demek ki mesela şimdi günümüze de önce yaşayan evliyaları, sahabeleri, tabiini, tebe tabiini, böyle müşehitleri, büyükleri böyle seversek, tabii Allah için gönülden seversek, işte Rabbim onlara bize inşallah mahşerini gösterecek. Allah şey buyuracak. Ey kulum, bak sen bunu Allah benim için seviyordun. İşte bu da gösterecek, gösterecek Mevlam Peneş'e. Bir de bir kimse Allah için beni seviyorsa ona bunu söylemesi gerekir mi, gerekmez mi acaba? Enes'in radıyallahu anhü. Has Enes'ten rivayet ediliyor. Enne ricülen kâne ennebi aleyhissalâtu vesselâm. Has Enes buyuruyor, bir kişi peygamber yanında oturuyor buyuruyor. Femer ricülün bir kişi peygamber oturuyordu. O anda bir kişi oradan geçti. Fekale dedi ki, o geçen değil de peygamber oturan kişi dedi ki peygamberimize, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, inni lehibbi haza, ben şu kişiyi seviyorum dedi. Bak, tekrarlayayım. Hazreti Hadisler bize bildiriyor. Peygamber yanında bir kişi oturuyormuş böyle. Otururken peygamberle beraber bir kişi geçiyor. O kişi diyor ki peygamberimize, ya Resulallah, ben şu kişiyi Allah için seviyorum diyor kardeşim. Fekâne aleyhisselam e'lemtehü, peygamber buyuruyor ki ona, peki sen onu Allah için sevdiğini bildirdin mi? Haber var mı? Haber verdin mi ona? Kale la. Hayır demedim ya Resulallah. Kale e'limhü. Git ona bildir peygamber buyurdu. Felehikahu, o kişi kalktı peygamberinden, sevdiği kişinin arkasından gitti. Ona yaklaştı. Fekale. Dedi ki o kişiye, inni hübbüke fillahi. Ben seni Allah için seviyorum dedi. Haber verdi. İşte demek ki gerekiyor. Eğer bir kimse bir Müslüman kardeşini Allah için gerçekten sevebiliyorsa, tabii kişi gönlüne bakacak, ihlası olacak, samimi olacak, içi içten bir olacak. Kişi bu şekilde Allah için kimseyi seviyorsa, eğer imkanı varsa o kişi yanına gidecek, ona görüşünce onu haber verecek. Ben size Allah için seviyorum diyecek. Fekale, bu kişi o kişiye ben size Allah için seviyorum deyince o kişi cevap dedi ki cevaben ehabbeke Allah ellezi ehabbebteni lehü. Allah'tan seni sevsin buyurdu bak. Ben size Allah için seviyorum deyince şöyle cevap verdi. Allah da seni sevsin. Bak ellezi. Öyle Allah ki cezalıyor. Sen beni o Allah için sevdin. O sevdin. Allah da seni sevsin diye o da ona cevap verdi. Allah için sevmenin yani faziletleri gerçekten o kadar çok ki, o kadar çok ki bunlar böylece. Bir hadis-i şerifte Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, mahşer günü hesaplar başlayınca bir kişinin sevabı biraz 90 gelecek. Şimdi mahşerde mizan deniyor. Mizan, vezin, tartı demektir. Bir terazi anlamına geliyor. Mahşerde mizan kurulacak. Ama tabi o mizan, o terazi nasıl bir şey onu bilemiyoruz tabi. Yani nurdan mı, şuradan mı, buradan mı, nasıl olacak bilemiyoruz onları tabi. Yalnız o günün vezin haktır Mevla buyuruyor. Kurulacak. İşte o mizanda yani terazide günah ve sevap tartılacak. Sevaplar güzel bir nur şeklinde olacaklar. Nasıl ki dünyada bazı madde daha ağırlıyor bazı maddeler. Mesela alüminyum, o da metal ama hafif oluyor. Hatta atomların numarası vardır. Atom numarası vardır. Ki ona göre ağırlıkları, atomların ağırlıkları da vardır. Yani dünyada madde bile kimi daha ağır, daha ağır, daha ağır. Kim hafif oluyor böyle şey? Mesela bir şey vardır, bazen yani çocuk arasında konuşuyorlar. Bir kilo demir mi ağır, bir kilo pamuk mu ağır derler. Tamam, bir kilo demir küçük bir parça oluyor. Ama bir kilo pamuk kocaman bir parça doldurur tabii. Şimdi dünyada bu şekilde olduğu gibi ahiretteki mizanda da bazı sevaplar çok ağır olacak. Yani kişi dünyada o yaptığı ibadetini, güzel amelini, salih amelini ne kadar Allah için ihlas yapmışsa, candan isteye isteye öyle özen yapmışsa, ne kadar tabi bilinç yapmışsa o kadar hem büyüyecek hem ağır olacak, sevap ağır olacak, konacak. İşte bir kişi ki örnek olarak bunu Peygamber'e haber veriyor, örnek olarak bir kişinin günahı sevabı atılınca sevabı biraz 90 gelecek. Tabi cennete giremiyor. Cennete giremiyor. Bu kişi tabi pişman. Kendi kendini yiyor böyle. Ah! Dünyada biraz da yapsaydım böyle. Biraz da namaz kılsaydım. Biraz da Kur'an okusaydım. Biraz da bir şey yapsaydım böyle. Ah! Çekiyor ama tabi zaman geri getirilemiyor. Zaman geri getiremiyor tabi. Orada fayda vermiyor. Bu kişi artık şaşkın vaziyette, çılgın gibi oluyor, olacak. Şöyle diyecek Allah-u Teala, ya Rabbi, ne olur Rabbim, Serham-ı Rahim'sin Rabbim, bana müsaade et, izin ver Rabbim. Benim annem var, babam vardı dünyadayken, işte evlatlarım var, kardeşlerim vardı. Onlara gideyim, onlardan azar azar sevap dileneyim. Onlar beni boş görmezler. Olur mu ya Rabbi? Mevlam burada olur. Sevap kim verse versin sana burada olur. Ama kendi sevabı da kazanamazsın. Bu kişi tabii doğru mahşere dolaşıyor. Önce annesini arıyor, annesini buluyor. Ama böyle kesin gözüyle bakıyor, annesi buna sevap verir diye. Anne, anne diyor annesin. Anneciğim, anneciğim. Hiç annesine bakmıyor böyle. Annesi böyle korku içerisinde. Annesi ayette böyle. Çünkü mahşer. İşte annesi yüzüne bakmıyor. Anneciğim, ben evladınım, planım işte. Anneciğim sen beni doğurdun. Sen beni karnına taşıdın. Bana süt verdin anneciğim. Beni kucağına taşıdın anneciğim böylece. Bana baktın. Benim için canını verdin sen dünyada anneciğim. Yemedin bana yedirdin. Anneciğim ne olur bana biraz sevap ver anneciğim. Al bir sevap ver. Annesi hiç yüzüne bakan böyle korkudan. Yavrum. Analık evlat dünyadaymış böyle. Bak burada cehennem ortaya getirildi böyle. Ben cehennem dayanamam. Nasıl yanacağım orada? Nefsi nefsi diyor. Annesine vermiyor. Tabi muazzam bir şok oluyor. Yavrum anası nasıl bunu yaptın bunu böylece. Böyle bir şey beklemiyordu. Babasına gidecek. Babacığım. Aynı şekilde. Evladı, oğlu, kızı, kardeşleri kimse yüzüne bakmıyorlar. Bizlere veremiyorlar. Biz ne olacağız derken? Nefsi nefsi. Orada artık ümidini yitirmiş. Cehenneme girip yanacak. Günahı bitinceye kadar tabii. Gayet bitkin bir halde, perişan bir halde giderken mizana doğru Allah için sevdiği bir din kardeşi varmış onun hayatta. O bunu görüyor. Hemen bağırıyor. Kardeşim, kardeşim filan filan. Bakıyor o kardeşi. Ne oldu sana? Seni çok bitkin gördüm. Onun hesabı daha gelmeye başlamamış daha. Ah kardeşim. Az bir hesabım 90 kaldı. Anneye babam hepsine dolaştım. Dilendim. Yalvardım. bana bir zerre sıhhat bize vermediler. Şimdi artık çaresiz cehenneme gireceğim, yanacağım o günahlarım için. Diyor ki Allah için bunu seven kardeş, ah kardeşim niye bana gelmedin? Ben seni Allah için seviyordum. Bu sevgim devam ediyor gene. Ve Allah için yine seni seviyorum. Senin yanmana ben dayanamam ki diye kardeşe bakınız. Ben seni Allah için sevdiğim için senin yanmana ben dayanamam diyor. Ne kadar hesabım var? Şu kadar eşit hesabım var. Al, fazlasıyla veriyor. Git diyor, kurtul. Sen yeter ki yanma diyor. Ben Allah için seviyorum diyor. Tabii alıyor hesapları. Gayet sevinçli artık. Bir insana geliyor. Hesapları ağır geliyor. Mevla buyuruyor, ayrı bakalım. Ferukun fi cenneh. Uyurup ayrılıyor kardeşe. Ayrılıyor ama biraz sonra bunun aklına geliyor şimdi. Dünyada Allah için sevdiği o Müslüman kardeşi buna sevabın bir kısmını verdi. Tamam, bu kendini kurtardı şu anda. Cennet fırkasından ayrıldı. Ayrıldı ama o Allah için sevdiği kardeşi sevabını buna vermek verdiğinden dolayı ya onun sevabı yetmezse, onun sevabı da noksan gelirse o cehenneme gidecek. Şey bir düşünüyor ki gönlüne bakıyor, yine Allah için kardeşini seviyor. Bakıyor, ben diyor cennet nimetleri işlerini yaşarken, cennet köşkünde yasını yatarken, eşimle bir arada yatarken, yiyip içerken, o benim Allah'ın sevdiğim kardeşim diyor, ateşe girecek diyor. Zekkum ağacını yiyecek böyle. O akan irin kanları ateşten kaynayan irin kanları içecek, suyun içecek onları diyor. Hayır, ben ona dayanamayacağım ben diyor. O yanacağına ben yanayım diyor böyle şey. Oradan çıkıyor. Melekler diyorlar, ne diyorsun? Melekler durmadan söyleyince bu da bana Mevla meleklere soruyor Rabbim şimdi. Tabi Allah'ın hoşuna gidiyor şimdi bu durum kardeşi. Mevla meleklere soracak. Meleklerim, niye çıkıyor kulum buradan? Ya Rabbi işte böyle böyle. Allah senin için sevdiğin kardeşinin yanılmasına gönül razı olmuyor. Cennet nimetini ben yaşayamam diyor kardeşi. O zaman buyacak Allah Teala ikisine de, ey benim mütteki kullarım, sizler birbirinizi sırf benim için sevdiniz. Yani beni sevdiğiniz için birbirinizi sevdiniz. Benim için bir araya geldiniz, uğraştınız, çabaladınız ama fazla yapamadınız, yapamadınız. Şu anda yine birbirinizi seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum buyacak Mevlam. İkinize bağış affettim. İkisi de bunların af olacaklar. Elham cennete girecekler muhterem kardeşlerim. İşte demek ki böyle Allah için sevmek, Allah için sevmek. Tabii bu Allah için bu sevmenin tabii alametleri var ama. Bunlar da var. Yani bu Allah için birini sevenler bir araya geldikleri zaman mutlaka bunların muhabbetleri, böyle sohbetleri öyle fazla yemek içmek falan değil böylece. Öyle kahkaha mahkaha eğlenmek değil bunun amaçları böylece. Fazla bunlar dünyada konuşmazlar bunlar böyle. Birbirlerini hep Allah yolunda. Allah yolunda. İşte ben şöyle duydum, ben şöyle okudum. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. Sonra birbirinin kusuruna görünce de onları birbirine söyler. Bak kardeşim be. Sen şunu şöyle yapıyorsun ya, mesela öyle diyelim, namazını biraz acele kılıyor. Bak kardeşim, sen namazını çok acele kılıyorsun böyle. Namazın tabii tadili erkanı var. Secdenin bir rükünün, bunların kıyamı, kıraattan bir usulü kurallar var bunların böylece. Bu şekilde bunların birbirine söylemesi gerekiyor böyle. Yanlışlarını, kusurlarını. Mesela biri fazla televizyona merak böyle, o pis filmlere, şunlara, bunlar artık böyle kendini kaptırmış. Onu tabii kurtaracak oradan, edecekler bunlar. Ve bunlar birbirine darılmayacaklar ama. Tabii sevinecekler bunlar. Allah için olunca, Celle Şanuhu. Şimdi tabii dinimizde dinimizde bu gerçekten bir makamdır bu böyle dinimizde. Yani bir kişinin dünyada imanı, inancı kuvvetlenmişse, kişi Allah Teala'yı sevmişse, Allah'ı sevenleri sever, Allah yoluna giden gerçek müminleri, Müslümanları sever, gönlü sever böyle. Hatta mesela bir erkek bir hanımı sever. Ama Allah için böyle tabii. Allah için böylece. Mesela hanımı görür, karşıdan görür ki hanımı bakar. Ne kadar güzel böyle. Tesettürü, ahlakı, her şeyleri böyle. Allah yolunda uğraşıyor, sever. Tabii bir kadınla bir erkeğe karşıdan. Yani karşıdan böylece. Allah için onu sevebilir. Ki Rabiat'ın Hasan Hazretleri gibi. Birini sevebilir bunlar da. Şimdi Allah için sevmek olduğu gibi bir de dinimizde Allah için buğz etmek de var şimdi. Allah için kızmak da var bir şey. Yani bizim inandığımız, sevdiğimiz, Yüce Mevlamız'a isyan edenler var. Asi gelenler var. Karşı gelenler var. Tanımayanlar var. Tabi bunlar sevilmez. Bunlar sevilmez. Bunlara da Allah için kızma gerekiyor bunlara da. Bu dinimizin bir kuralıdır. Bir anı şey okuyayım işte bu konu inşallah. Buraya Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri men ehabbe lillahi bir kimse Allah için birini severse ve ebgada lillahi yine Allah için birine kızarsa, buğz ederse bakınız. İkisi eşit anlamına geliyor böyle. Aynen böyle bak. Men ehabbe lillahi ve ebgada lillahi. Birini Allah için seviyor. Allah yolunda diye seviyor. O güzel Mevla'ya kulluk ediyor diye seviyor. Allah'ı seviyor. Öbürüne de bir zararı yok dünya açısından böyle. Onunla bir ilişkisi yok. Bir çıkarı bir şey yok kendisinin. Diğerine de Allah için kızıyor böyle. Allah için kızarsa ve ata lillahi ve kişi verir ki Allah için verirse ve mena lillahi ve Allah için verme Allah için vermezse mesela birisine bir ikram edecek, bir şey verecek ama onu günah yiyecek. Onu Allah için vermiyor. Fekad istekmelel imanı. İşte bu imanı tam kamil olur, gerçi imana kavuşmuş olur bu hep. Demek bu olmadan kişi tam imana kavuşmuş olmuyor. İşte öyle kişiler var. Allah yolunda, din yolunda, İslam yolunda, Kur'an yolunda Allah'a çalışıyor, dine çalışıyor, Kur'an-ı Kerim'e çalışıyor, ibadetini düzenli yapmaya, her şeyini yapmaya çalışıyor. E ona kızabiliyor mesela. Neden? Efendim başka grupta o. O bizden değil ya. Ya onların görüşünü uymuyor. Uymayabilir senin görüşüne. Şimdi senin görüşün başka olabilir böylece. Ama bu kişi elhamdülillah İslam'ın temel ilkesine kabullenmiş. Farzlarını yaşıyor. Haramdan sakınıyorsa nedir bu? Allah yolunda bir gerçek mümindir. Bunu sevme gerekiyor. Buna kızan tabi imanına zarar verir böylece. Buna kızan böylece. Yine öbür tarafta Allah isyan eden. Hatta öyle kişiler var ki mesela kendi grubundan İslam tam yaşamıyor ama. Ama o grubu o gruba geliyor. Onlarla birleşiyor. Onlarla görüşüyor. Şey yapıyor. Belki namazını bir tam kılmıyor. Aksatı icabını da. İslam tam yaşamıyor. Tekvar yaşamıyor. Diğer daha İslam gibi yaşayan kişiyi sevemiyor. Onu seviyor. Bu da Allah için olmaz. Allah için olmaz. Bunun için demek ki Allah için sevmek de var. Allah için kızma buğz etmek de var. Bu ikisi olursa iman tekmil olur. Bir hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, sizden biriniz bir münker gördüğü zaman, münker yani İslam'ın kabul etmediği bir kötülük gördüğü zaman, onu eliyle Yani kuvvet düzeysine okuyayım ben işte. Mesela bir kimse bir haram işlendiğini görüyor, günah işlendiğini görüyor. Ne yapacak? Eğer bu kişi o anda yetkiliyse eliyle, yani güçle bunu engelleyecek. Mesela çocuğu evladı bakıyor, uyuşturucu bağımlısı olmaya çalışıyor çocuk. Hap içiyor, tiner içiyor, şunlara bunları. Bunları babası secde, annesi secde. Ne yapacak? Ya münker bir iş, günah bir iş işliyor. Evladı bu işi yapıyor. Ya da karışı bunu yapıyor. Ne yapacak kişi burada? Tabu sözde olmuyorsa eliyle böyle, güçle, kuvvetle bunu engellemek gerekiyor. Tabii bunun yanında mesela başka yabancılara karşı tabii kişi bu gücü kullanamaz ama yetkililer var. Mesela polis bugün mesela ne yapar? Zorla bir kişiyi haram iş, yani haram değil ya, yani kanuna karşı gelen bir kişiyi polis abi mesela zorla engelleyebiliyor böylece. İkincisi diliyle peygamberi. Feylem yestati fibir saniye. Sizden biriniz bir münker gördüğü zaman eğer gücü ile onu engellemekten aciz ise, yapamıyorsa bunu, o zaman buna diliyle söylemesi gerekiyor. Diliyle söylemesi gerekiyor. İşte bak kardeşim, bak bu yaptığın senin haramdır, günahtır. Allah bunu haram kılmıştır. Mahşer günü, hesap günü vardır. Bu yaptığının yanında kalmayacak. Allah bunu bir gün mutlaka sana soracak diyecek böylece. Gerekiyor. Tabii bu arada zalim, mazlum konumda var şimdi burada. Mesela bir kişi zulüm ediliyor. Yolda dövülüyor bir kişi mesela böylece. Kişi masum kişi, garip kişi, aciz kişi. Bunu zorla dövüyorlar ya da kakpaçlar mesela işte parasını zor almaya çalışıyorlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar. Tabii bunu gören kişi ne yapacak? Gören kişiler eğer güçleri yetiyorsa, polis yetkiliyseler burada mutlaka güç ile bunu engelleyecekler. Ama güçleri yetmiyor buna. Mesela şahsen ben böyle bir şey görsem tabii buna gücüm yetmez tabii. Ne gerekiyor ama anda? Hiç olmazsa dil ile ona söylemek gerekiyor ama. Bak yapmayın bakın, günahtır bak, dövmeyin zavallıyı mesela, işte almayın malını, çalmayın parasını, söylemek gerekiyor bakınız. Vallahi bu şekilde ben işte. Tabi bunun gibi diye haramlar da. Mesela kişinin kızı, babası, annesi, kızıma örtün diyorlar bak değil mi? Allah emri diyorlar. Bir anne baba evladının sağlığını düşünmesi gerektiği gibi bir de insanın tabi ebedi sağlığı da var ama ya. O da var muhtemelen. Mesela kişinin çocuğu okula giderken kalkıp da eğer sabahtan buzdolabından çıkan bir soğuk meşrup içerse hastalanacak tabi. Grip olacak, boğaz olacak, şu bu olacak. İnsan ne yapar? Evladını tembih eder. Sakın yavrum ha! Sakın be soğuk içme. İşte zararlı maddi alma, şunu şöyle yapma, icabından zorlar kişi bunu. Baskı yapar kişi yapar böylece. Evladının dünya sağlığını korumak için insan nasıl çırpması gerekiyor, icabında sesinin tonu yükseltmesi gerekiyorsa, tabii bu günah konusunda olması gerekiyor sevgili kardeşleri. Yani ne yazık ki ne diyorlar şimdi? Efendim işte karışma diyorlar. Nasıl karışmasın ki? Nasıl karışmasın ki böyle şey? Ya senin kızın Allah korusun kötü yola giderse, oğlun kötü yollara, kötü huylara, kötü arkadaşlara karışırsa nasıl buna karışmasın bunlara böyle şey? Nasıl karışmasın böyle şey? Tabii bunun gibi işte baş açıksa, neyse kız evladı mesela söyleme gerekiyor. Demek ki gücü yeten eliyle kötülüğü engelleme çalışmak gerekiyor. Eğer gücü yetmiyorsa kişi, yetkili değilse onda, karışamazsa onda, o zaman ne gerekiyor? Febilisanihi diliyle, söz ile Bunu söylemesi gerekiyor. Fe'in lem yestetî'a. Diliyle söylemeye de gücü yetmiyor. Çıkıp da yabancıya işte şöyle gezme, böyle yapma, işte namaz kıl falan. Tabii bunu da söyleyemiyor. Ama kötülük yaptığını görüyor. O zaman fi bi kalbi, kalben ona kızacak. Kalben buğz edecek o kişiye böyle. Ama kişiye mi? Hayır. Yaptığı fiile. Buna bir örnek vermiştim size inşallah, nasip olsa inşallah. Yani kalben kızmak nasıl olacak? Allah'ın buyruğu nasıl olacak böyle şey? An Aişe'te. Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediliyor, şey ediliyor. Kalet. Buyur ki Ayşe validemiz. Peygamber bir seferden geliyor bir peygamber böyle. Peygamberimiz bir seferden evine geldi. Vekat setertü sevetenli bir kramin fihi temasilü. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri seferdeyken, yolculuktayken Hazreti Ayşe Sıddık'a validemize bir basma, büyük bir basma getirmişler. O basmanın da üzerinde resim varmış. Canlı. Ya insan ya hayvan resmi varmış. Çünkü eğer canlı olmayan resimler günah değil. Mesela ağaç, böyle cami, Kabe, şun evler, binalar, yeşillikler, gül çiçekler, buna tabii günah değildir dinimizde. Demek ki Hazreti Ayşe validemize büyük şey bir basma getirmişler. Onun üzerine de canlı resimler varmış. Fihi temasilü, timsal deniyor bunlara, resime varmış. Onun Ayşe validemiz hemen kapının önüne odası iç kırını koymuş bunu bu şekilde. Yani gelen kişi içeri görmesi derekten koymuşlar yana. Felemma Resulullah Aleyhisselam peygamberimiz onu görünce, peygamber seferden geldi, evine geldi Peygamber Hazretleri. Peygamberimiz o resimli basma görünce peygamberimiz televvele vecihühü. Peygamberimizin hemen yüzü rengi değişti peygamberimizden böylece. Ve kâle, peygamber şöyle dedi, ya Ayşe, ya Ayşe, eşedün nas azaben, inde yemine kıyameti, kıyamet günü Allah katında, bakınız, eşedün azap, yani en dehşet azap kimlere? Yullahune bi halkillah, Allah'ın yarattığını benzerini yapmaya çalışanlar, resim yapanlara bunlara buyuracak. Orada indir bu peygamberimiz böylece. İçeri peygamber girmedi böylece. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri yokken tabi Hazreti Ayşe validemiz de o güne kadar bu konuyu bilmiyormuş. Bilmiyormuş böylece. Kendisine hediye edilen basmayı tabi evinin görülmesinde yani iyi bir niyetle iç kısmına böyle koymuş. Odayla sofa arasına onu koymuş. Örtüyü koymuş oraya. Ama demek ki bu örtüde, bu basmada canlı resim, resimler varmış. Bakınız, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri gelip de onu görünce Peygamberimizin yüzünün rengi değişmiş Peygamberimizin. Yani Allah için kızmış Peygamberimiz, kızmış ve şöyle buyuruyor, ya Ayşe, onlardan çabuk indir, Allah katında kıyamet en şiddet azap resim yapanlara buyuruyor. Şimdi buradan şu anlamamız gerekiyor. Peygamberimiz Hazreti Ayşe Validemizin şahsına kızmıyor. Peygamber onlara dair olmuyor Ayşe Validemize. O fiile, o işe kızıyor bence. O fiile kızıyor. Demek ki bizler de bir insanı bakıyoruz ki İslam'a karşı, Kur'an-ı Kerim'e karşı. O da insandır. O da gerçi Adem Aleyhisselam'ın torunudur. Yani babamın bir kökündeyin aslında böylece. Ama ne yazık ki zavallı kişi çevrenin etkisiyle böyle kafede dağılmış, o havaya girmiş zavallı kişi. çağdaşlık masalına kişi kapılmış. Haşa Allah peygamber Kur'an tanımıyor. Ateistik taslama kalkıyor kişi. Şimdi ne yapma gerekiyor? Tabi buna anlatma gerekiyor. Bunu İslam'a davet etmemiz gerekiyor. Bunları yapamıyorsak veyahut da görüşüm mümkün değilse demek ki bu kişiye bu inancı yani sapıklık inancından dolayı ona kalben kızmak gerekiyor. Onu sevmeme gerekiyor muhterem kardeşlerim. Yani bir kişinin demek ki bakınız ne kadar İslam'a karşı küçük bir şey bile olsa ki peygamberimizi bir resim görüyor peygamberimizi böylece ki peygamberimiz çok sevdi hanım Ayşe validemize o anda böyle yüzü değişti peygamberimizin değişti böylece. Demek ki Allah için de kızmamız da gerekiyor. Bunlara gerekiyor. Şimdi tabii günümüzde biraz da Müslümanlara karşı bir baskı, bir zulüm olursa din kardeşlerimiz haksızca öldürülürse tabii bunları yapanlara karşı eğer içimizde bir kızma duyamıyorsak Allah korusun imanımızın böyle zayıftan da öte olduğum anlamına geliyor. Şimdi buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir insan eli yapamıyorsa diliyle yapacak. Dili yapamıyor, bir şey söyleyemiyor. Febi kalbiyi kalben yapacak. Yani kalbin hiç olmasa artık kızacak böyle şey. Onu içine sindiremeyecek kişi böyle. Nasıl benim dinime böyle yapıyorlar? Benim Rabbim nasıl isteyen diyorlar böyle şey. Benim din karışımı nasıl bunlar öldürebiliyorlar? Nasıl benim camimi yıkabiliyor bunlar? Diye kalbin kılma gerekiyor. Hatta Peygamber şöyle buyuruyor. Bezalike el-aful iman. Yalnız kalben kızmak imanın en zayıfın alametidir böylece. Alametidir böylece. Eğer bir insan kalben de kızmıyorsa Allah korusun imanın zayıfı da onda yani yok anlamına tabi burada gelebiliyor kardeşlerim. Bunun için mesela günümüze bakıyoruz değil mi? İsrail'de, işte Irak'ta, tabi Çeşenistan'da, Afganistan'da yani her tarafında Müslümanlara böyle zulüm yapılıyor, baskılar yapılıyor. Öldürülüyor din kardeşlerimiz, öldürüyorlar, tutuklanıyorlar, işkence yapılıyor bunlara, aşağılanıyor bunlar, her şey yapılıyor bunlar, yapılıyor bunlar. Tabi bunları yapanlara, bu zulüm yapanlara karşı hiç olmazsa onlara karşı kızmamız gerekiyor ve Müslümanlara dua etmemiz gerekiyor. Din şu anda bize emanet din kardeşlerim benim. Yani din şu anda bizlere emanet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Hazretleri veda hacindeyken Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Arafat'ta vakfideyken Peygamberimiz orada eshabına özellikle toplum olarak bütün sahabe peygamberde son biri konuşuyordu peygamberimiz. Buna veda hutbesi deniyor buna. Bu isim buna sonradan verilmiş tabi. Tabi o anda bilmiyor bunun veda hutbesi olduğunu, bilmiyordu o anda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 100.000'i aşkın sahabesine peygamberimiz. Veda hacinde, Arafat'ta, vakfedeyken peygamber üzerindeki peygamber hazretleri orada peygamber eshabına ümmetine uzunca bir konuşma yaptı. Her şeyin bir özünü anlattı peygamberlere de. Peygamber sonra şöyle sordu oradaki sahabelere. Hel bellagtu eshabım. Ben sizlere Allah'ın emirlerini tebliğ ettim mi? Ulaştırdım mı? Yani helalı, haramı, iman konularını, ayeti kerimeleri bunları ben size tevhidin bilirdi mesle bunları. Bütün sahabeler hep bir ağızdan evet ya Resulallah bellagte tevhidin dediler. Peygamber tekrar sordu. Hel bellagte sordu peygamberimiz ve cevap bekliyor. Tabi bütün sahabeler evet ya Resulallah tebliğ ettin bize dediler. Üç sefer. Peygamber sonra elini kaldırdı böyle. O kadar elini kaldırdı ki omuzdaki peygamber cübbe düştü böyle. Elini kaldı peygamberimiz. Ve peygamber şöyle buyurdu. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Yani ya Rabbim çünkü mahşer yerinde önce peygamberler sorguya çekilecek. Onlar Rabbimi soracak. Ya Muhammed, ya Musa, ya İbrahim, ya İsmail. Cebrail eminim benim ayet emrimi sana getirir değil mi? Getirdi ya Rabbi. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Ne diyecek peygamberler? Ya Rabbi. Dövüldük, sövüldük, taşlandık, aşağılandık. Bu kadar baskı zulüm yapıldı. Bütün bunları sineye çektik, bunlara göğüsledik ya Rabbi. Kimsenin çekilmeden, can kaygısından düşmeden ya Rabbi aç kaldık, sus kaldık. Emrini tebliğ ettik ya Rabbi. Diyecekler tabi. Burada Mevlam bundan sonra o peygamberin hep peygamberin ilk ümmetin hayatta ümmeti peygamber Allah soracak. Mesela bizim peygamberimizin sahabesine benim soracak. Gelin bakalım buraya. Benim Resulüm Muhammed'im size Kur'an-ı Kerim'i emirlerimi tebliğ etti mi? Onun için peygamberimiz Allah'ım şahit oldu. Tabi sahabeler da doğru söyleyecekler ve edecekler. Sonra soracak Rabbim sahabelere, peki siz benim Habib Muhammed'imden bu dini devir aldınız, Kur'an-ı Kerim ahkamını aldınız, Kur'an-ı Kerim aldınız, bu ne yaptınız? Ne yaptınız da böyle şey? Onlar cevap edecekler, ya Rabbi biz de bunları bizden sonra gelen yani tabiine aktardık bunu ya Rabbi. Dünyaya dağıldık ya Rabbi böyle. Çoluk çocuk icabından terk ettik, açsızız kaldık, her şeyi ya Rabbi göğüsledik, her yerde dağıldık. Biz de bunu ya Rabbi, bizden sonra gelen tabiyene, insanlara bunu, İslam'ı tebliğ anlattık ya Rabbi. Bu şekilde tabi, gele gele sıra bize gelecek sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bunu soracak. Allah bize soracak bunu. Size önceki de din anlatılar mı böyle? İslam size anlatıldı mı? Bunu duydunuz mu ister bunları böyle? Özellikle günümüzde yayın basıları çok evi karıştırdı. Kitapları çok böyle şey. Yani kimse duymadım diyemez böyle şey. Ama kulağını tıkayan kişi hakka karşı kendi zoraki manevi kendisini sağırlaştıran kişi, gözünü yuman kapayan kişi hakka karşı bunlar tabi müstesna böyle. Bunun dışında elhamdülillah günümüzde kimse duymadım diyemez böyle şey. Her hafta elhamdülillah yayınlar yapılıyor, kitaplar yapılıyor, vaizi yapılıyor, hutbeler okunuyor elhamdülillah. İslam anlatılıyor böyle şey. Rabbim bize soracak. Ey kullarım size İslam anlatıldı mı? Anlattı ya Rabbim. Siz ne yaptınız? Bir kişi yalnız kendisi yaşasa bile yeterli değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o da aktaracak böyle. Eşine, çoluğuna, çocuğuna, karışına, komşuna, arkadaşına herkes bunu aktaracak böyle işte. Yani mutlaka karşıkine de ateşten kurtarma çalışmak gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor böyle işte. Günümüzde şöyle bir kural var. Mesela bir kişi namaz kılıyor. Namazda böyle. Hem de farz namazını kılıyor kişi. Baktı ki komşu evinde bir yangın. Birdenbire alevler evi sarmış. İmdat deyip bağırışıyorlar. Eğer bu kişi ben namazımı bozmayayım bana ne diye namaz devam ederse Allah katında günahkar olmaktır. Ne yapacak bu kişi? Namazdayken ki farz namazı bile olsa bu kişi namazını bozacak. Hatta cemaat ile kılınıyorsa bile. Mesela bir camide, mescitte cemaatle namaz kılınıyor. İmam mihraba geçmiş, namaz kılınıyor. Bunlar namazdayken işte mesela bir su kenarında bir köyde olsa, işte bir yangın olsa, suya düşen boğulan olsa, böyle bir şey olsa, böyle birden bir imdat, yardım istendiği anda o cemaat namazına batacak, oraya koşacaklar, onları kurtarmaya çalışacaklar böylece. Yine dinimizin hükmüne göre mesela bir kimse su kenarında oturuyor. Dere, göl, akarsu, deniz neyse oturuyor kenarında. Biri düştü, çocuk mesela suya girdi, düştü, boğulmak üzere. Bunu gözüyle görüyor. Görüyor ama kendi suya giremiyor, korkuyor. Yüzmesini bilmiyor, kurtaramayacak, ne yapacak? Eğer kendi elinden gelmiyorsa bu kişi bağıracak, çağıracak, haber verecek. Bak gelin ey Allah aşkına gelin buraya, gelin bak birisi de boğuluyor. Yalması gerekiyor. Eğer suda boğulmak olan kişiyi, gözüyle gören kişiye kendi suya girmeye korkuyor, bilmiyor. Mesela tamam, bunlar mazur bunda. Ama eğer haber vermezse başkalarına, o bunun alakadan sorumluluyor bak kardeşlerim böylece. Yani bunun gibi, yani bir yerine hırsız girse, bir kişi kapkaçlar mesela bir para almak çalışıyorlarsa, iş yapıyorlarsa, bunu gören kişi eline gelirse yardım edecek. Gelmiyorsa haber verecek komşularına. Yine bunun gibi mesela bir kimsenin yakını, akrabası, komşusu aşırı fakir ama. Aşırı fakir. Hastalığı bir de üstelik. Dışarı çıkamıyor. Bu komşuları biliyor ki aşırı fakir. Sobası delik. Odunu yok. Kömürü yok. Yiyici yok kişinin böylece. Bunu kim biliyorsa onun üzerine vacip oluyor. Onunla ilgilenmek böylece. Elinden geliyorsa, varsa ona odun götürür, kömürü götürür, bir çorba götürecek. Ama bu da fakir. Onun durumunu biliyor ama bu da aşırı fakir. Yani iki yanaya bakamayacak. O zaman ne yapacak? Onun durumunu kim biliyorsa o bunu diğerine söyleyecek. Bak arkadaşlar, bak komşularımız bu şekilde. Bak filan kişi gerçekten çok fakir böyle. Hasta, evinde yatıyor böyle. Odunu yok, kömürü yok. Bir içecek, bir çorbası yok kendisinden. Haber vermesi gerekiyor. Haber vermezse günaha giriyor sevgili kardeşleri. Bu nedir? Bu dünyadaki bedensel hayatı kurtarma operasyonu bakın böyle. Yani şu bedensel sağlığı koruma, bedensel hayatı koruma dünyada böylece. Tabii sonunda beden yine ölecek, yine ölecek. Geçici olan bu bedeni korumak için dilim böyle kurallar koymuş ben muhtemelen. Gereğinde böyle vacip oluyor, farz oluyor, sünnet oluyor yerine göre. Hayatı kurtarmak böyle. Yani yangında, suya düşmede, açlıkta, fakirlikte. Böyle gerekiyor. Bir de tabi ne var? Ebedi hayat var muhtemelen. Var. Var muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Va'den aleyna inna künna failin. Mevlam buyuruyor. Üzerime vaat olsun Mevlam buyuruyor. Ben bunu yapacağım Mevlam muhtemelen. Kıyamet de kopacak. Bugün bilim de bunu artık kabullenmeye mecbur kaldı. Vakti geldiği için muhtemelenler. Artık dünya sarsıldı muhtemelenler. Yer kabuğu sarsıldı. Sarsıldı. Altı ısı, ateş. Genişlemek istiyor altı böyle. Sarsılmak istiyor böylece. Dünya suyu da basacak dünyaya böylece. Isı da artacak. Doğal denge bozulacak. Güneşin de enerjisi gidecek. Bunu artık bilim de bunu kabullenmeye bir şekilde böyle işte. Kur'an ne diyorsa hepsi bunların gerçeği olacaklar bunun hatırlarında. Ki Mevlam buyuruyor, Estağfirullah, İze şemsi kübret, bak Mevlam buyuruyor. Güneş dürülecek, kararacak, toplanacak. Enerji atomun değişimi muhtemelen işte. Hidrojen helyuma dönüşüyor şu anda. Allah'ın koyduğu kural, denge, kural doğrusuna da bir nizamla, dengeyle değişiyor bunlar böyle. Allah Teala bu kuralı kaldırdığı anda güneş kararacak işte hatta. Şimdi güneş atomları serbest ay geniş böyle. Toplanacak bunlar böyle işte. İşte artık bunu göz görüyor muhtemelen kardeşlerim böyle. Bilim buna kabul ediyor bir şekilde böyle. Kıyamet kopacak muhtemelen. Kopacak böyle. Yerin göğün düzeni değişecek. Yüce Mevla dilediği an Mevla yerin düzen koyacak Mevla. yeni düzen, yeni kanun yürürlüğe konacak. İsa'yı üfürecek, yerde sarsılacak. Sarsılacak, yerle kabre çatlayacak. Bir de topraktan yaratan Mevlam, o yüce kudret sayan Mevlam, ne var, bir zamanlama meselesi var böyle. Bir anda olacak. Ya bir anda olacak. Herkes dirilip kabin kalkacak muhteremler. İşte nedir? Asıl amaç insanların o hayatını kurtarmak muhteremler. O hayatını kurtarmak böylece. Belki dünyada bazılar ters bunu algılayabilirler. İşte kızı, vay efendim bana baskı yapıyorsun diyebilir. Oğlu efendim bana baskı yapıyorsun diyebilir muhteremler. Hatta eşi, kocasına bana baskı yapıyorsun diyebilir dünyada. Ama nasıl ki mesela bir çocuk doktora götürülüyor, iğne vuracak çocuğa. O şart gerekiyor bana işte. Çünkü yine korkuyor. İstemem diyor. İstemem diyor. Ama anne baba biliyor ki iğne vurulmasa çocuğun hayatı tehlikeli. Tehlikeli. Çocuk ne kadar istemese de, ne kadar çocuk ağlasa, bağırsa da ne yapıyor anne baba? Evet. Gereken yere çocuk götürülüyor, ya eve getiriliyor. Çocuğu yine vuruluyor muhtemelen böylece. O anda acı da olsa ama sonu bunun şifa tatlı olacak bu şekilde. Bunun için sevgili kardeşlerim, Allah aşkına ihmal etmeyin bunlar. Önce evlatlarımıza sahip çıkalım. Sana sahip çıkalım böylece. Onların ebedi hayatı var, ebedi hayatı var. Şu geçici hayat, geçici beden değil, gerçek beden olacak. Orada ölümsüz hücreden beden yaratılacak. Orada değişim olmayacak artık, ahiret aleminde. Aynı hücre kalacak orada. Böylece. Sonsuzluk alemi, o alem. Bunun için işte Allah için sevmek de var, dinimizde Allah için kızmak da var işte bakalım. Yani gerçek bu işte böylece. Dünyada bu yapılıyor. Bu yapılıyor böylece. Bize biri bir zarar verse ona kızarız. Yani bir arabamıza bir çizse arabamızı ona kızarız muhtemelen böylece. Ama dinimizi çiziyor, dinimize baskı yapıyorsa tabi onda kızmamız da gerekiyor. Bu da nedir? İşte bu da imanın gereği böylece. Yani dini benimseme. Din benim dinim deme böyle. Kur'an benim kitabım deme. Rabbim benim Allah demek anlamına geliyor. Tabi bunun için yakınlarımız kim olsa olsun bence İslam dışına kaydı kıranda onlara tabi kalben buz etme gerekiyor, kızma gerekiyor. Onları artık eliyle, diliyle her neyse İslam çizgisine getirmek onlara gerekiyor. Çünkü yarın mahşer gününde onlar bize bana saracaklar. Ey baba, anne, abi, işte amca, kardeş, Allah senden razı olsun. Ya diye kımıtlar. Ben kötü yoldaydım bak. Orada görecek, kötülüğü görecek orada bak. O eski arkadaşlarına bakacak. Zebanine tutmuşlar onları. Cehenneme sürüp götürüyorlar. Cehenneme derler. Boyunda demire bağlanmış. Ayaklarında ateşlenen zincirler. Dağ gibi zebaniler. Bakacak arkadaşlarına. Evet. Açık gezen eski arkadaşları. O alnı secde gelmeyen arkadaşları, alkolikler, o da oradaydı böylece. Onları cehenneme götürüyorlar. O kişi feryat ediyor böylece. Ağlıyor, yalvarıyor. Cehenneme götürülüyor. Onları görünce gelecek, kim buna sebep olmuşsa onu yasalacak. Ağlayacak. Allah senden razı olsun diyecek böylece. Bak ben onlar gibiydim. Ben de cehenneme gidecektim. Buna tabii orada yalvaracak. Dua edecek, Allah'ım sen bana daha bol sevap verecek muhteşem kardeşlerim böylece. Bunun için nasıl ki bir çocuğun yalnız o andaki durumu değil de çünkü ilerisi için gereken yapılıyorsa işte şu anda bize tabii oğlumuz, kızımız, hanımımız, kardeşimiz, komşumuz belki gücenebilirler onlara böylece, gücenebilirler. Ama tabii zaman gelecek, onlar bize teşvik edecekler, dua edecekler muhteşem kardeşlerim. Tabii bunun gibi dünyanın öbür ucundan kalkıp gelip de İslam aleminin kalbine hançer saplayanlar, Orta Doğu'ya saplayanlar, Tabi Siyonistler, işte şunlar bunlar, Amerikalılar mı kardeşlerim. Tabi bunlar hiç olmazsa kalben bunlara kızmamız gerekiyor bunlara kardeşlerim. Kızmamız gerekiyor onlara da. Tabi elimizden başka bir şey gelmiyorsa eğer Allah'a dua etmemiz gerekiyor. Rabbim inşallah Müslümanlara uyan nasip etsin, ilahe etsin. Tabi her gecenin bir sabahı da var. O da olacak sevgili kardeşlerim inşallah. Allah'a emanet olunuz. Lillahi'l-Fatiha.